باب ہمارا چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بیان، رحمت کا بیان جو آپ کی بچوں کے ساتھ تھی. جی، حدیث نمبر 3 شروع کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبتا قالت عن عائشة قالت قدم الناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما عائشة صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ رسولوں کے پاس دیہات کے کچھ بدو آئے. فقالوا وہ کہنے لگے اتقبلون صبيانكم، کیا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو؟ فقالوا نعم، تو جواب دیا جی ہاں. لیکن والله ما نقبل، وہ کہنے لگے لیکن ہم تو والله اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واملکو ان کان الله نزع منکم الرحمہ. نبی کریم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی نے تم سے رحم کا جذبہ نکال ہی لیا تو میں کیا کروں پھر. جی، اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. ان الاقرب بن حابس يقبل الحسن فقال ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منه. حل ابو هريره رضی اللہ فرماتے ہیں اقرا بن حابس صحابی رسول تھے، نبی کی خدمت میں آئے تو آپ حسن کو چوم رہے تھے. اقرا بن حابس کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چوما. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لا يرحم لا يرحم، بلا شخص جو رحم نہیں کرتا بچوں پر، کمزوروں پر، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. جی، اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحمنا لا يرحمهم الله عز وجل، جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک تعالی بھی ایسے شخص کے اوپر رحم نہیں کرتے. جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب کثرت حیائه صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا بیان. حدثنی عبید اللہ بن معاذ الى آخره کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اشد حیاء من العذراء فی خدرها. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردے میں رہنے والی کماری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. وکانا اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجهه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کو کسی بات سے ناگواری ہوتی تو ہم چہرہ مبارک میں اس کے اثرات سے پہچان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جی، اگلی حدیث. حدثنا زہیر بن حرب حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. مسروق کہتے ہیں جب معاویہ رضی کوفہ آئے تو ہم عبداللہ بن عمر کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لم يكن فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے نہ بے حیائی کی باتیں کرنے والے تھے. اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہوں. باب تبسمہ صلی اللہ علیہ وسلم و حسن عشرتہ، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور حسن معاشرت کا بیان. جی، حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم کثیرا. سماغ بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ کہا کہ آپ رسولوں کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، کہنے لگا نام کثیرن، بہت زیادہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا. کانا لا یقوم من مصلاه الذی یصلی فیہ الصبح حتی تطلع الشمس، کہنے لگے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس جگہ صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے تھے. فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہو جاتا قام، تو آپ کھڑے ہوتے. وَقَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، تو صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کے کاموں کا تذکرہ کرتے تھے. فَيَضْحَكُونَ، تو ہنستے بھی تھے. وَيَتَبَسَّمُ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تبسم فرمایا کرتے تھے. یعنی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اشراق کی نماز پڑھا کے وہاں سے اٹھا کرتے تھے تو آپس میں گفتگو اور آپس میں خیر و عافیت رافت کیا کرتے تھے، پھر اپنے زمانہ ظاہلیت سے گزرے و ایام کو یاد کرتے تھے، پھر ہنستے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی چہرے پہ صرف مسکراہٹ ظاہر ہوتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور عمر کی جو فکر اور قرآن عطا فرمائی تھی، اس کے پیش نظر آپ عموماً نہایت متفکر رہتے تھے. ہمہ وقت آپ کے چہرہ انور پر ایک فکر نمایاں رہتی تھی، بارہ نبوت کی ادائیگی، امت کی اصلاح، لوگوں کے ایمان کی فکر، آخرت کے ہولناک حالات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، تصور ہر وقت آپ کو بے چین رکھتا تھا. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود آپ کا چہرہ انور ہر وقت کھلا رہتا تھا، ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ رہتی تھی. اس کے علاوہ آپ کے حلم اور بردباری کی وجہ سے جن باتوں پر لوگ عموماً ہنستے تھے، آپ صرف مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. باب رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نرم خوئی کا بیان. حدثنا ابو ربیع الاتعی الى آخره. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد اسفاره وغلام اسود یقال له انجشا یحلو، فقال له رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انجشا رویدک سوقا بالقواریر. حل انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفروں میں آپ کا حبشی غلام، جسے انجشا کہا جاتا تھا، ہدی خانی کرتا تھا. اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے عرب میں دستور تھا کہ سارپان ایک مخصوص اشعار پڑھا کرتا تھا، اسے ہدی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے انجشا، آہستہ آہستہ ان اونٹوں کو شیشے کے آبگینوں سے لدے اونٹوں کی طرح ہانکو. ہدی کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ اونٹ اس کی آواز پر مست ہو کر تیز دوڑا کرتے تھے. ہدی خان کی آواز کا اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات بھی تھی، اور غلام نے اونٹوں کو دوڑانے کے لیے حسب معمول ہدی خانی کی. اونٹ تیز دوڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی تکلیف کے پیش نظر غلام سے فرمایا کہ ذرا آہستہ آہستہ چلو، اونٹوں کو اس طرح ہنکاؤ گویا ان پر شیشے آرگینے لدے ہوئے ہیں، یہ ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ سکتے ہیں. گویا آپ نے خواتین کو آبگینوں سے تشدید دی اور ان کی راحت کا خیال فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی ازواجہ وسواق یسوق بہن یقال له انجشا فقال ویحک یا انجشا رویدا سوقک بالقواریر. قال ابو قلابہ تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ لو تکلم بها بعضکم. جی انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لائے، ایک ہانکنے والا جسے انجشا کہا جاتا تھا ازواج مطہرات کے اونٹوں کو ہانک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو انجشا، آہستہ پڑھ. آہستہ آنکھ شیشوں کو یعنی عورتوں کو بوجہ نزاکت شیشوں سے تشبیہ دی. ابو قلابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہی کہ اگر تم میں سے کوئی وہ بات کہتا تو تم اسے کھیل بنا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اگلی حدیث بھی وہی ہے جو ماقبل کے اندر حدیث گزر چکی ہے, مضمون بھی وہی ہے, الفاظ اور راویوں کے ذرا اختلاف کے ساتھ ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تقرب کا برتاؤ, لوگوں کا آپ سے تبرک حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی. حدثنا مجاہد بن موسیٰ الى آخره کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صل الغداۃ جاء خضم المدینہ بآنیتہم فیہا الماء فما یؤتی بالإناء الا غمس یده فیہا. انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مدینے کے خادم اپنے اپنے پانی سے بھرے برتن لے کے آتے, جو برتن بھی سنوں کے پاس لایا جاتا اس میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے. اللہ اکبر. فربما جاؤہ فی الغدات الباردت فیغمس یده فیہا. بعض اوقات تو سردی کی صبح میں آپ کے پاس پانی لایا جاتا تو بھی سردی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبو دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ترجے عاجزی ہے, یہ انکساری ہے کہ لوگوں کی عقیدت و محبت کے پیش نظر سردی کے موسم کے باوجود پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ اس پانی کو متبرک سمجھتے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا محمد بن رافع الى اخره لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل. انس رضی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کی حجامت بنا رہا ہے, صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور اس فکر میں ہیں کوئی بال مبارک زمین پر گرنے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں آ گرے. اللہ اکبر. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره ان امراۃ کان فی عقلها شیء فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجۃ. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے جس کی عقل میں کچھ فتور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا سلام مجھے آپ سے کچھ کام ہے جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتی. فقال نبی علیہ السلام یا ام فلان انظری ایسیکا کی شیعتی حتی اقضی لکی حاجتا کی فخلا معاها فی بعض طرقی حتی فرغت من حاجتیها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرائے شفقت اس سے فرمایا اے ام فلان اچھا جو گلی چاہتی ہے دیکھ لے تاکہ میں تیری ضرورت پوری کر دوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوستوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض راستوں میں اس سے تنہا ملاقات کی, یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو. مقصد یہ تھا کہ اس عورت سے راہ سے ہٹ کر بات کی تاکہ کوئی بات کے درمیان جو ہے وہ خلل ڈالنے والا نہ ہو. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی کہ ادنا سا ادنا کوئی بھی آپ کا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کی بات کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور توجہ دیا کرتے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب مبادتہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انتقام نہ لینا. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اثما. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دو معاملوں میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان تر معاملے کو اختیار فرمایا. لم یکن اثما ما لم یکن اثما, یہاں تک کہ وہ گناہ نہ ہو. فَإِن كَانَ اِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَن تَقَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, یہاں تک کہ وہ گناہ نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا الا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حرمت اور حکم کو توڑ دیا گیا ہو, پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے حق کی وجہ سے انتقام لیا کرتے تھے. جی حدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین احدهما ایسر من الاخر الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثما فان کان اثما کان ابعد الناس منه, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا گیا جس میں سے ایک دوسرے کی بنسبت آسان تر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی پر معاملے کو اختیار فرمایا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو, اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور رہا کرتے تھے. اللہ وحدثناه ابو قريب الى اخره عن عائشه قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما. سيده عائشه رضي فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا, ولا امراه نہیں کسی عورت کو مارا, ولا خادما نہ ہی کسی خادم کو مارا. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ, الا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران کسی کو مارا ہو, لیکن وہ بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارا. وما لی منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتهك شیء من محارم اللہ فینتقم للہ عز وجل, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں مارا, نہیں کبھی ایسا ہوا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو تو آپ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو, الا یہ کہ اللہ کے محاری میں سے کسی محترم شاعر اور حکم کو توڑ دیا ہو, اللہ عز و جل حکم کی خاطر اس سے انتقام لے لیا کرتے تھے. فائدہ, گویا اپنی ذات کا ہر نقصان قابل برداشت اور اللہ کے حقوق میں کوتاہی ناقابل برداشت, یہی در حقیقت شیوہ مومن اور اسوہ محمدی ہے. لیکن ہمارے دور میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. اپنی ذات کے لیے تو ہر شخص فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ایک کی دس کر کے اور اللہ کا حکم توڑا جائے, دین کے شاعر میں خلل ڈالا جائے یا تعلیمات نبیہ کا مذاق اڑایا جائے, تو ہماری غیرت, غصہ, مزاجی سب غائب ہو جاتی ہیں. مومن کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھے, اس میں کمی کوتاہی کرنے پر مواخذہ کرے, اپنی ذات کو فنا کرتے ہوئے ہر قسم کے بدلے سے کیا کرے, احتراز کرے. اللہ اکبر کبیرہ. جی یہ پوچھا ہے وما نیلا منہ شیئ قط, کہ نہیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا ہو اور اس سے پھر آپ نے حاصل کیا ہو, اس ساتھی سے کیا کیا ہو, انتقام لیا ہو. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب طیب راحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوشبو اور بدن کی نرمی کا بیان ہے. حدثنا عمر بن حماد الى اخره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرج معه فاستقبله بلدان فيجعل يمسح. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلا گیا. کم سنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے آ گئے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے گال پر ایک ایک کر کے پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے. یمسح خدے، خدے کہتے ہیں گالوں کو، احدہم واحدن واحد، ان میں سے ہر ایک کے گال پہ اسن پیار کرتے رہے. قال واما انا فمسح خدی، جابر فرماتا جب میرا نمبر آیا تو میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا. اللہ اکبر. قال فوجدت لیده بردن او ریحا کانما اخرجها من جونه عطاره. جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور بچوں کے ساتھ میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطار کے ڈبے میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہو، یعنی عطار یعنی خوشبو کی ڈبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا، جیسے خوشبو کی شیشی سے خوشبو مہکتی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے خوشبو مہک رہی تھی. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره قال انس ما شممت عذبا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ عنبر نہ مشک اور نہ کوئی دوسری ایسی چیز سونگی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سونگی. اللہ اکبر. ولا مسکت شيئا قط دیباجا ولا حریرا علینا مسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی کبھی کسی دیباج اور نہ ریشم یا کسی دوسری نرم چیز کو چھوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ نرم ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزہ تھا کہ کائنات کی ہر طرح کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک پہ قربان ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور آپ کے جسم اطہر سے جو خوشبویں پھوٹتی تھی دنیا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا نرم و ملائم تھا کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کے جسم سے زیادہ ملائم ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس باب کی آخری حدیث پڑھتے ہیں. حدثنی احمد بن سعید الى آخره قال اركان رسول الله اظهر اللون كان عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفى. هل انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمکتے ہوئے سفید رنگ والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک گویا موتیوں کی طرح تھا، جب چلتے تو آگے کو زور ڈال کر جھک کر چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. ولا مسیت دیباجتن ولا حریرتن علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہ کسی ایسے دیباج اور نہ ایسے ریشم کو چھوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم. اللہ اکبر. ولا شممت مسکتن ولا انبرتن اطیب من راحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ ہی میں نے کسی ایسی مشک اور عنبر کو سونگا جس کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی پغیدہ خوشبو سے زیادہ عمدہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے عطا کیے گئے تھے کہ آپ کے جسم اطہر سے سینے مبارک سے وہ خوشبو پھوٹتی تھی دنیا کی کوئی بھی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور آپ کا جس نے اطہر اتنا نرم و ملائم تھا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ نرم و ملائم نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کو سچی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اتباع کرنے والا بنائے. ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کامل پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔